radyo tiyatrosu. Hastalık Hastası. Yazan Molière. Çeviren İsmail Hami Danişment. Radyoya uygulayan Yılmaz Guruda. Mikrofona koyan Mücap Ofluoğlu. Oynayan sanatçılar: Argan Rıza Tüzün, Tuanet Ayla Algan, Angelik Nurhan Damcıoğlu, Belin Gül Gülgün, Bonfa Erhan Gökgücü, Klant Cüneyt Türel, Doktor Diyafuarı Turgut Boralı, Toma Diyafuarı Pekcan Koşar, Beralt Muhip Arcıman, Doktor Pürgon Bilge Zobu. Üç, iki daha beş eder. Beş daha on eder. On daha yirmi eder. Üç, iki daha beş eder. Keza şehri halin 24'ünde ve müleyyim bir tenkiyecik. Şu bizim eczacı Monsieur Flora'nın en hoşlandığım tarafı da hesap pusulalarını böyle nazikane sözlerle yazmasıdır. Evet, bir tenkiyecik 1,5 frank. Ama cici Monsieur Florent, yalnız nezaketle iş bitmiyor, biraz da insaflı olmalı. Derilerini yüzer gibi soymamalar hastaları. Demek bir tenkiyecik 1,5 frank. Ben bu işe gelemem. Üstelik öteki puslaları da 1 franktı. Eczacı kısmının da 1 frank dediği aslında 0,5 franktır. İşte 0,5 frank. Monsieur Purgon'un reçetesine göre taze Hint hıyarı, sinameki vesaireden mürekkep müsil. 4 frank. Ama Monsieur Florent, Monsieur Purgon 4 frankı da reçetesine yazmadı ya. Hadi bunu da 3 frank sayalım. Zaten sizin 3 frankınız da eder 1,5 frank. İşte 1,5 frank. Para hesabımız tamam. Evet, gelelim tedavi yekununa. Bu ay içinde ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 7 ve Cem An 8 ilaç almış ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cem An 12 tenkiye yaptırmışım. Halbuki geçen ay 12 ilaçla 20 tenkiye tutmuştu. Acayip. Tevekkeli geçen aydan daha kötü. Hadi kaldırın şunları. No, kimse yok mu? Ne kadar söylesem faydasız. Ne kadar söylesem faydasız. Hep böyle yalnız bırakırlar beni. İşitmiyorlar ki. Çıngırağın da sesi iyi çalmıyor. Şıngır şıngır şıngır şıngır. İşin yoksa çal. Şıngır şıngır şıngır. Of, hepsi sağır bunların. Tuanet. Şıngır şıngır şıngır. Ha çalmışım ha çalmamışım tembel kız. Şıngır şıngır şıngır. Ay çıldıracağım. Şıngır da şıngır. Şıngır da şıngır. Aman Allah'ım, ne acınacak hal. Şıngır şıngır. Yahu öleceğimde kimseciklerin haberi bile olmayacak. Şıngır da şıngır şıngır şıngır. Geliyorum, geliyorum. Ay tembel, ay, ay rezil. Ay başım, hay hay, aceleniz çıktın. Ortalığı öyle belveleye veriyorsun ki yetişeyim derken başımı kapıya vurdum canım, aman. Üf. Seni, hain seni. Aman, başım. Tam bir saat. Ay başım. Beni yapayalnız. Kes sesini de bir azarlayayım yahu. Ya ben kafamı sizin için patlatayım da siz beni azarlayın öyle mi? Senin yüzünden boğazım yırtıldı. Sizin yüzünüzden benim kafam yarıldı. ödeştik. Seni küstah seni. Azarlarsanız gene ağlarım. Sen beni bırakıp savuşursun ha? Ama başım başım başım. Rezil üstelik bir de. Başım. Olur şey değil canım. Ben ağzımı açtıkça sözümü kesiyor. Azarlatmıyor bile edepsiz. Ne yapalım? Sizin içiniz azarlanmakla rahat ediyorsa benim için de inlemekle ağlamakla rahat ediyor. Herkes kendini düşünür. Pekala seninle baş edilmez. Bunu da sineye çekeceğiz. Kaldır şu masayı bir yere. Dikkat et üstündeki pustalar düşmesin yere. Gene mi pusula? Demek yolunmaya devam ha? O Monsieur Floran olacak eczacıyla Monsieur Pürgen olacak hekim sizin vücudunuzla istedikleri gibi oynayıp sağmal inek gibi alıyorlar paranızı. Şunlara bir görsem de sorsam acaba hastalığınız neymiş ki? Ha? Size bu kadar ilaç veriyorlar ha? Sus cahil, sus. Sen ne anlarsın tababetten? Hadi git de kızım Anjeli'yi bana yolla, söyleyeceklerim var ona. İşte bilmiş gibi geldi zaten. Gel kızım, gel Anjeli. Buyurun babacığım. Tam zamanında geldim. Sana söyleyeceklerim var. Sizi dinliyorum. Sana hiç... Aman tutun. Durun. Verin şu bastonumu. Aman pek sıkıştım. Buyurun babacığım. Çekilin. Şimdi gelirim ben. Tuanet. Ne var? Biraz bana bak. Bakıyorum ya. Tuanet. Peki tuanet onu anladık, üst tarafı. Neden söz etmek istediğimi anlamıyor musun? Biraz. Herhalde gene şu sizin genç aşıktan Monsieur Cleant değil mi? Ha? Zaten tam 6 gündür hep onun sözünü ediyoruz burada. Haklısın ama ne yapayım, dayanamıyorum. Söylesene tuanet. Şu bizim yolda giderken tanışmamıza sebep olan çarpışmayı sen de benim gibi kaderin bir cilvesi saymaz mısın? Sayarım tabii. Allah'ın takdiri o. Yüreğime su serptim. Vicdanım rahatladı. Sağ ol. Siz de sağ ol. Ne yakışıklı adam değil mi tuanet? Evet. Hali, tavrı ne hoş değil mi? Şüphesiz. Her hareketinde olduğu gibi her sözünde de bir kibarlık var değil mi? Öyle sevinçliyim ki neredeyse delireceğim. Delirmekte haklısınız mademoiselle. Ama tuanet, eğer beni aldatacak olursa ömrüm boyu hiçbir erkeğe inanmam bir daha. Aman babanız geliyor ama. Buyurun efendim. Buyurun. Oturun şöyle, oturun. Aman. Bu işte bitti. Şimdi gel bakalım yanıma kızım. Sana herhalde hiç beklemediğim bir haber vereceğim. Seni birisine istiyorlar. Yo, gülüyor musun? Öyledir ya. Evlenmenin sözü bile hoştur. Hele kızlar için bundan güzel bir şey olamaz. Tabiat. Sana gelince görüyorum ki evlenmek isteyip istemediğini sormaya bile hacet yok kızım. Her emrinize itaati bir vazife bilirim babacığım. Öyleyse mesele halledildi. Ben söz verdim. Üvey annen seni rahibe yapmak istiyordu ama onu da razı ettim bu evlenmeye. Böylece toptan söz verdik. Babacığım, bana yaptığınız iyiliklerden ötürü öyle minnettarım ki size. Doğrusu ben de memnun oldum efendim. Bütün ömrünüzde yaptığınız en doğru iş bu olacak. Ne demek istiyorsun? Yani sağ olun demek istedim, sağ olun. Adamı daha görmedim. Fakat görünce ikinizin de hoşlanacağınızı söylediler kızım. Elbette babacığım. Yoksa sen gördün mü? Sözlerinizden cesaret alarak size kalbimi açabilirim. Biz bundan 6 gün önce sokakta tesadüfen tanışmıştık. Bana bu durumdan söz etmediler. Ama şimdi daha çok sevindim. Yakışıklı, aslan gibi bir delikanlı olduğunu söylüyorlar. Evet, öyle babacığım. Soylu bir ailenin çocuğuymuş. Öyledir. Latince ve Yunancıyı çok güzel konuşurmuş. O mu babacığım? Evet, sana söylemedi mi? Doğrusu söylemedi. Peki size kim söyledi? Monsieur Pürgon, hekimim. Monsieur Pürgon, onu tanıyor mu? Amma da sual ha. Herhalde tanıması gerekir. Yeğeni olur da tanımaz mı? Klan Monsieur Purgon'un yeğeni mi? Hangi klan? Ben seni isteyen gençten bahsediyorum. Ya. Monsieur Purgon'un yeğeni. Hekim Monsieur Diafuaro'nun oğlu. Çocuğun adı da klan değil, Toma Diafuaro. Ne zaman konuştunuz bu işi babacığım? Bu sabah. Monsieur Purgon 1, Monsieur Floran 2, bir de ben 3. Üçümüz karar verdik. Yarın da müstakbel damadımı getirip takdim edecek bize. Ne o, ne var? Öyle görüyorum ki babacığım, siz başkasından söz etmişsiniz. Ben de başkasını anlamışım. Allah Allah. Aman efendim, siz bunca servetin sahibi olduğunuz halde nasıl olur da kızınızı bir hekime, üstelik huyunu suyunu bilmediğiniz bir adama vermek istersiniz? Veririm vermem, sen ne karışıyorsun? Aman Allah aşkına ama. Hemen parlamayın, öfkenize kapılmadan beraberce bu işin enini boyunu hesaplasak olmaz mı? Pekala, konuş bakalım. Ha şöyle. Bir kere siz ne düşünerek böyle bir karara vardınız? Ha, lütfen söyler misiniz? Benim maksadım şu. Ben hasta, malul bir adam olduğum için kendime hekim bir damat alıp vücuduma lazım olan ilaçların menbaalarını evimde bulundurmak, bu suretle de istediğim kadar muayene olup reçete yazdırmak istiyorum. Aman efendim, elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin, siz gerçekten hasta mısınız? Ne dedin, gerçekten hasta mıyım ha? Ay. Demek ben hasta değilim ha? Seni edepsiz. Peki efendim, peki. Dilim sürçtü, dilim sürçtü. Siz gerçekten hastasınız, hem de çok hastasınız. Ama düşünün ki kızınız sizin için değil, kendisi için kocaya varacak. Kendisi de hasta olmadığına göre bir hekimle evlenmesine hiç lüzum yok. Ama bana lazım bu adam. Üstelik çok yağlı bir kuyruk. Monsieur Diafuaro'nun bu oğlundan, Toma'dan başka kimsesi yok. Fazla olarak Monsieur Purgon'da yeğenine düğün hediyesi olarak tam 8.000 frank veriyor. O kadar zengin olabilmek için herhalde çok adam öldürmüştür. Sus, sus da dinle. Dinlemeye lüzum yok efendim. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Ama bence kızınız dünyada yanaşmaz bu evliliğe. Ama ben zorla yanaştırırım. Yanaşmaz diyorum. O halde ya yanaşır ya da bir manastıra kapatır. Kapatamazsınız. Kapatamaz mıyım? Hayır, baba şefkati elinizi ayağınızı bağlar. Bağlamaz. İki damlacık gözyaşı, iki sarmaş bir dolaş, üstelik tatlı bir sesle de ah benim cici babacığım, canım babacığım dedim sizden, hemen yelkenler suya iner ya. İnmez, inmez. Hem ben şefkatli falan da değilim. İşte kesin olarak emrediyorum. Derhal benim söylediğim kocaya varacak. Aa, ben de kendisini bu evlenmeden men ediyorum. Vay vay vay vay vay, şu hale bakın. Bir hizmetçi parçası efendisine neler söylüyor. Ha, efendi yaptığını bilmezse ona doğruyu göstermek aklı başında hizmetçinin hakkıdır efendim. Vay edepsiz, şimdi senin beynini patlatırım. Sizin haysiyetinize dokunacak şeylere karşı koymak benim ödevimdir, gel ödevim. Gel buraya, gel. Geldin sana, çene çalmasını öğreteyim ben. Çılgınca şeyler yapmanıza engel olmak için elimden geleni yapacağım, yapacağım. Rezil, rezil. Hayır, ben bu evlenmeye razı olamam. Edepsiz, gel buraya. Halim kalmadı. Angelik, sizin o Toma Diafuaro'nuza varmayacak. Hem yerden kalkın. Saygısız. O sizi değil, beni dinleyecek, beni. Angelik, Angelik, Angelik. Efendim baba. Buyurun babacığım. Babam nerede? Buradayım, yerde, masanın dibinde. Aman babacığım, kalkın. Bırak beni şimdi. Sen beni bırak da şu tuvaleti yakala. Eğer tutmazsan lanet ederim. Eğer tutarsa ben de onu mirasımdan mahrum ederim. Kıştan. Ama babacığım, hadi kalkın. Hastalanacaksınız. Oturun şöyle. Öldüm. Bittim. Bu hain beni öldürecek. Sen de bırak beni. Belin. Belin. Ne var? Aman gel karıcığım, gel. Ne oldu kocacığım? Ne var? Ne oldu benim mini mini kocacığım? Beni öfkelendirdiler. Vah benim cici kocacığım. Ne yaptılar sana? İşte şu tuvalet yok mu? Hı? Öyle edepsizlendi ki. Oh, öfkelenme canım. Beni kudurttu. Öfkelenme yavrucuğum. Benim yapmak istediğim her şeye karşı çıktı. Oh, vah vah vah. Üzülme canım. Edepsizliği o kadar ileri götürdü ki bana sen hasta filan değilsin dedi. Oh, vay terbiyesiz var. Ya kovalım. Kaç defa söyledim kov diye. Söyledin ama bilirsin ki kusursuz hizmetçi olmaz. İyi tarafları yüzünden kusurlarına göz yummak gerek. Bu kız da ne yalan söyleyeyim. İş güzel, dikkatli, hamarat. Üstelik namuslu. Ama dur biraz göz daha vereyim. Bana bak Tuanet. Buyurun. Sen benim kocacığımın için öfkelendiriyorsun. Ben mi efendim? Hı? Yanılıyorsunuz. Ben elimden geldiği kadar Mösyö'yü memnun etmeye çalışıyorum diye. Vay yalancı vay. Argan cici. Kendisi kızını Mösyö Diafarü'nün oğluna vereceğini söyledi. Ben de matmazel için bu işi hayırlı bulduğumu ama bir manastıra kapatacak olursa daha iyi edeceğini söyledim efendim. Hayda. Mesele bundan ibaretse kocacığım, kızın hakkı var. Aman ya. Canımın içi, inanma onun sözlerine. Bilmezsin bu melun bana neler yumurtladı. Hiç ben senin sözüne inanmaz olur muyum şekerim? Üzme kendini. Dur şu takkiyi de kulaklarına çekelim. İyi oldu böyle. Kulaktan giren soğuğun nezlesi berbattır. Ah benim canımın içi. Ne diye bağırıyorsun yavrucuğum? Bağırıyor muyum? Evet işte şimdi de bağırdı. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Tamam, sesimi duymuyorum da ondan. Kulaklarım tıkalı. Hastalığım artıyor galiba. Hayır efendim, takkeden. Ne takkesi terbiyesiz. Gördün mü karıcığım, bak neler söylüyor gene. Hakkı var, takkeden. Demek takkeden. Evet takkeden. Bir kulağını açalım bari şekerim. Oldu işte. Benim canımın içi. Bana öyle bakıyorsun ki bu sevdanın altında kalmamak için geçen de söylediğim gibi artık vasiyetimi... Yavaş konuş. Artık vasiyetimi yapmak istiyorum Melih'im. Aman canımın içi, Allah aşkına böyle şeyler konuşmayalım. Dayanamıyorum. Zorla değil ya. Vasiyetin sözünü işitir işitmez tepeden tırnağa zangır zangır titriyorum. Sana bu mesele için noterinle görüş demiştim. Görüştüm kocacığım. Hatta getirdim bile, içeride bekliyor. Sahi mi? Sahi ya. Sus bakayım sen, anlamazsın bu işlerden. Hadi git de çağır gelsin. Siz de Angelik de dışarıda bekleyin. Peki efendim. Pekala. Şekerim, insan kocasını öyle canı gönülden sevince her şeyi bir çırpıda hallediveriyor demek. Öyle canım. Monsieur de Bonfoy efendim. İyi günler efendim. Sen gidebilirsin Tuanet. Peki efendim. Yaklaşın şöyle Monsieur de Bonfoy. Yaklaşın, lütfen şu iskemliğe oturun. Teşekkür ederim. Karım bana sizin gayet kibar bir zat ve hakiki bir dost olduğunuzu söyledi. Ben de kendisine sizin bir vasiyetname hazırlamanızı söylemiştim. Ne korkunç kelime bu vasiyetname. Başıma gelenler. Belin karıcığım. Cicim. Efendim. Size demedi. Biliyorum, sadece söze başlıyordum. Buyurun o halde. Efendim, karınız bana zat-ı halinizin düşüncesini ve bilhassa kendi hakkındaki tasavvurlarınızı tamamıyla anlattı. Fakat müsaadenizle şunu arz edeyim ki siz karınıza vasiyetname ile hiçbir şey veremezsiniz. Nasıl olur, niçin veremeyeyim? Memleketin örf hukukuna aykırı olduğu için. Karım bana sizin çok becerikli olduğunuzu söylemişti. Lütfen bir yol bulun. Şüphesiz bir yol var efendim. Nedir? Karınızın samimi dostlarından birine malınızın münasip bir kısmını vasiyetname ile bağışlarsınız. O adam da malları zevcenize devreder. Vasiyetname dışı mallar içinde bir sürü borç senedi imzalarsınız. Ah, Allah'ım, eğer sen benden önce ölürsen. Ah canım. Artık bence hayatın bir kıymeti kalmaz. Ah benim canım karıcığım. Sana olan aşkımın derinliğini göstermek için ben de peşinden gelirim. Yapma Elmas'ım, yüreğimi parçalıyorsun. Evet, şimdilik bu gözyaşları gereksiz. Daha zamanı gelmedi. Ah efendim, insanın candan, gönülden sevdiği bir kocasının olması ne güzel şeydir, bilemezsiniz. Vasiyetnamemi Mösyö'nün dediği gibi yapmalı Elmas'ım. Ama ben karyolanın kaplama tahtasının altına sakladığım 20.000 frankla 2 adet hamiline yazılı senedi ihtiyaten şimdiden sana teslim edeyim. Hayır, hayır, ben böyle şeyleri istemem. Ah, ah, başıma gelenler. Karyolanın kaplamasında kaç para ver demiştin? 20.000 frank iki gözüm. Hey, Allah aşkına bana paradan söz etme. Ah, başıma gelenler. O 2 senet kaç franktı? Biri 4.000 öteki 6.000 franklık şekerim. Benim gözümde sana nispetle dünyanın bütün servetleri hiç kalır canımın canı. Kim var kapının arkasında? Kimse yok efendim. Ha, iyi öyleyse. Arzu ederseniz vasiyetnameyi hemen hazırlayayım. İyi olur, yaz odama geçelim. Orada rahat ederiz. Hadi Belinciğim, tut elimden de gidelim. Olur bebeğim, hadi gidelim. Bu taraftan Monsieur de Bonfoy. Aman. Girin Angelik, gelin gelin. Gittiler. Gördünüz ya, noteri de getirdiler. Vasiyetnameyi hazırlıyorlar içeride. Üvey anneniz sizi babanızın mirasından mahrum etmek için elinden geleni yapıyor. Ne yaparsa yapsın, tek benim kalbime hükmetmeye çalışmasın da. Hiç merak etmeyin, onun dilini de elini de bağlamam yakındır. Siz bu işi bana bırakın. Şimdilik ilk işim onların suyuna gitmek olacak. Amcanız Monsieur Beralda da vaziyeti bildireceğim. Tuvalet. Aman beni çağırıyorlar. Şimdilik hoşça kalın. Bu savaşı biz kazanacağız. Anlaşıldı mı? Şu ortalığın haline bak. Ev değil, hastahane. Her yan kötü kötü ilaç kokuyor. Aman aman. Burada bir lazımlık. Şurada koskocaman bir delikli çocuk iskemlesi. Ötede... bana ne ya? Her şey olduğu gibi kalsın. Nasıl olsa dağıtacaklar. Girin. Ne istiyorsunuz? Ne mi istiyorum? Aman Allah'ım. Siz misiniz Monsieur Cléant? Benim ya. Ne işiniz var burada? Ne diye geldiniz buraya? Alın yazımı okumaya. Bilhassa bugün duyduğum nikah dedikodusuna karşı bir şeyler yapmaya geldim. Nasıl yapacaksınız bunu? Ne sıfatla geldiniz buraya canım, olur mu? Cléant ismiyle değil tabii. Ve Angelique'in aşığı sıfatıyla da değil. Müzik öğretmeninin yardımcısı sıfatıyla geldim. Adam dostumdur. Ricamı kabul edip kendi yerine beni gönderdi. Aman aman, Monsieur Argan geliyor. Siz şöyle bir kenara çekilin de geldiğinizi ben söyleyeyim. Şurada şurada. Monsieur Purgon bana her sabah odamda 12 defa yukarı, 12 defa da aşağı git gel dedi. Ama enine mi yoksa boyuna mı gideceğimi söylemedi. Ben de sormayı unuttum. Efendim, şey geldi. Yavaş söyle, saygısız, beynimi yerinden oynattın. Yani efendim demek istiyorum. Yavaş söyle dedim. Efendim, birisi geldi sizi görmek istiyor. Birisi geldi sizi görmek istiyor. Ne diyorsun? Diyorum ki birisi geldi sizi görmek istiyor. Kız ne diyorsun? Birisi geldi sizi görmek istiyor diyorum. Gelsin. Burada zaten. Efendim, sizi sıhhatte ve ayakta gördüğüm için cidden bahtiyarım. Ne, sıhhatte mi gördünüz? Alay mı ediyorsunuz Allah aşkınıza? Benim efendim daima hastadır. Herkes gibi yürür, uyur, yer, içer ama gene de son derece hastadır. Doğru, çok doğru. Vah vah efendim. Öyle işte. Çok üzüldüm. Bana gelince bendeniz müzik öğretmeni tarafından gönderiliyorum. Kendisi biraz rahatsız. Matmazel'in dersleri geri kalmasın diye bugün kendilerini ben çalıştıracağım. Ah, pekala. Angeli'yi çağırın. Bana kalırsa Monsieur'yu Matmazel'in odasına götürsek daha iyi olur efendim. Üstelik çalgıya tahammül edemezsiniz zaten siz, değil mi? Ben çalgıyı severim. Belki neşem yerine gelir. Poirot! İşte. Kendisi de geliyor zaten. Gel kızım, gel. Buyurun babacığım. Bak, hadi Tuanet sen de git bak bakalım karım giyinmiş mi? Dışarıda yapacağı önemli işler var. Peki efendim. Yaklaş kızım. Çalgı hocan hastalanmış. Kendi yerine de bu zatı göndermiş. Yaklaşın Monsieur. Aman Allah'ım. Ya, niye birdenbire şaşaladın? Ne şey, ne var? Şey babacığım, doğrusu şaşılacak bir tesadüf bu babacığım. Ne gibi? Dün gece rüyamda kendimi müthiş bir sıkıntı içinde gördüm. İmdat diye bağırdım. Bir Monsieur gelip beni sıkıntıdan kurtardı. O Monsieur de tıpkı bu Monsieur'e benziyordu. İşte bu yüzden şaşaladım. Rüyanız beni mutlu etti Matmazel. Bana şeref verdi. Bundan böyle sizi hayatta da bütün sıkıntılarınızdan kurtarmayı vazife bilecek ve en ufak... Monsieur Diafaru ile oğlu ziyaretinize geldiler. Aman ne mükemmel insanlar. Hele damadınız olacak genç yok mu? Bir harika. Ağzından iki kelime çıktı ama bayıldım. Herhalde kızınız da çok bayılacak. O halde ben çekileyim efendim. Yok, kalın. Teşekkür ederim. Kızımı yakında evlendiriyorum da... Fakat ben de kızım da daha önce damadımızı görmemiştik. Şimdi göreceksiniz. İşte geliyorlar. Buyurun efendim. Efendim, zat halileriniz. Beni ziyaret etmekle. Oğlum Toma ile beraber. Minnettar ediyor. Hissettiğimiz büyük saadetin. Şeref bahşediyor. Arzı için. Bu kadar merasim yeter, sadede gelin, sadede. Gelelim, gelelim. Hadi Toma. Önce babasından mı başlamalı? Değil mi baba? Öyle ya. Efendim. Zaten halilerinizi ikinci bir baba ve bilhassa birincisinden daha fazla minnettar olduğumu arz cüret edebileceğim ikinci bir baba baba sıfatıyla selamlayıp taziz ve tekrim etmeye geldim. Allah'ım, ne dil ne ifade ne ezber. Oğlunuz da tıbbiyede mi Monsieur Diafaru? Tıbbiyede. Var olsun o tıbbiye, yaşasın efendim. Nasıl, iyi oldu mu baba? Fevkalade. Hadi ama Angelik selamla Monsieur'yu. Hoş geldiniz Monsieur. Elini öpecek miyim baba? Tabii öyle ya. Madem Cenab-ı Hakk'ın zat hallerinize kaynanalık bayesi. Bu sözleri söylediğiniz kimse kızımdır Monsieur, karım değil. Öyleyse kaynanam nerede? Şimdi gelir. Gelmesini bekleyecek miyiz baba? Bekleme, başla Matmazel. Matmazel. Bendeniz ömrü oldukça bendeyiz sadık ve bir zevceye layık olmak üzere lütuflarınıza amadeyim. Şu tahsile bakın, neler söyletiyor insana, aman aman. Siz ne düşünüyorsunuz Monsieur müstakbel damadım hakkında? Ne düşüneyim efendim? Eğer hekimlikteki iktidarı da hatiplikteki kadarsa hastaları arasında bulunmak büyük bir zevk olur. Elbette. Eğer tedavileri de nutukları gibi güzelse artık bu hastalığa doyum olmaz. Görüyorum ki müstakbel damadıma herkes hayran oldu. Şimdi gelelim bizim kızın marifetlerine. Monsieur, lütfen misafirlerimizin huzurunda kızıma bir şarkı söyletir misiniz? Derhal efendim. Matmazel'e yeni bir operanın bir meclisini çalıştıracaktım zaten. Mükemmel bir fırsat oldu. Fakat nasıl olur? Merak etmeyin. Benim sözlerime içinizden nasıl gelirse öyle cevap verin. Ölçülü biçili olmasına da dikkat edin. Efendim, şiirlere geçmeden önce operanın konusunu kısaca anlatayım. Tirsis adlı bir çoban bir gün Fili adlı güzel bir çoban kızına rastlar. İşte dünyanın en güzel kızı der. Çoban kız da aynı duygular içindedir. Fakat ayrılmak zorundadırlar. O andan itibaren tirsiz deliye döner. Ona kavuşmanın, onunla evlenme arzusunun ıstıraplarıyla kıvranır. Bu arada da kızın başkasıyla evlendirilmek üzere olduğunu duyar. Dayanamayıp kızın evine girmeye muvaffak olur. Bakar ki münasebetsiz rakibi de orada. Önce müstakbel damadın önünde ıstırapla kıvranan kıza acı acı bakar. Kızın babasının önünde bir şey yapamamaktadır. Ama sonra kızın durumuna dayanamayıp sevgilisine şu sözleri söyler. Güzel fili, yetişir artık çektiğim cefa böyle. Bırak sükutu da fikrin nedir? Açık söyle. Bir hüküm ver ya da kurtarıp da yaşat. Yahut öldür de bastığın yere at. Benim üzüntümü sen görmüyor musun Tirsiz? Düğün hazırlığı yüzünden titriyor yüreğim. Nazarlarım sana söyler nedir benim dileğim. Bu kadar söylenir gönüldeki his. Yeter bu fazla tereddüt, bu çaresiz işte. Seni çılgınca seviyorum işte. Oh! Krallar, imparatorlar, büyük cihangirler. Benim saadetimin zerresi yok sizde. Fakat sıkıntı da hiç eksik olmuyor bizde. Duyduğum neşeler, şetaretler şu rakibim yüzünden oluyor heder. Baban seni cebren verirse fikrin ne? Beni öldürse de istemem onu ben. Ölürüm istemem, emin ol sen. Ölürüm mutlaka, hemen ölürüm. Peki kızın babası ne demiş bu işe? Hiçbir şey dememiş. Amma da ahmak babaymış o baba ha. Bu kadar rezalet oluyor da adam hiç ses çıkarmıyor. Aman güzel meleğim benim. Yok yok yok, artık yeter. Doğrusu bu oyun kötü bir misal. Fakat sonu iyi bitecekti efendim. Bırakmadınız ki. Pekala pekala, zaten halinize uğurlar olsun. Fakat ders ne olacak baba? Öyle ya, o halde içeride beklesin seni. Nasıl emrederseniz, müsaadenizle. Aklım oyuna takıldı. Baba da amma babiymiş ha. Sizi eğlendirdi sanmıştık efendim. Hadi efendim. Hezeyanın da eğlencelisi olur muymuş? Ha işte kadın geldi. Gel canımın içi. İşte Monsieur Diafuarun'un kendisi ve oğlu. Ha, hanım efendi. Cenabı Hakk'ın sakallerinize kaynanalım. Hopa, payesi tevcih. Buyurması. Tam zamanında buraya gelip zaten halinize teşerrüf ettiğim için cidden bahtiyarım efendim. Tevzi buyurması. Tevzi buyurması. Hay Allah. Nutkumun tam ortasında sözümü kestiniz. Hafızam alt üst oldu. Başka sefer söylersin Toma. Hadi kızım, Mösyö'nün elini tut da kocan sıfatıyla kendisine ölünceye kadar sadakat ve itaat göstereceğine söz ver bakayım. Ama babacığım. Aa, ne ama babacığım? O da ne demek oluyor? Şey demek istiyorum ki bana biraz zaman verin babacığım. Biraz düşüneyim. Yoksa gönlünüzde bir aslan mı yatıyor? Sizi ilgilendirmez madem. Artık büyüklere hürmet, itaat gibi şeylerin modası da geçti. Hiçbir zaman geçmedi. Ama bir kızın saygısını yok edecek zorlamalarda da bulunmamalı. Üstelik itaatin de bir sınırı vardır madem. Kanun da akıl da bu itaati her zaman bekleyemez. Artık bu kadarı da fazla. Beni burada bostan korkuluğumu yaptınız. Bana bak Angelik. Sen şimdi iki şıktan birini seçeceksin. Bu işin ortası yok. Ya 4 güne kadar Monsieur Thomas ile evleneceksin ya da bir manastıra kapanacaksın. Hadi şimdi doğru odana, kararını ver ve bana bildir. Hadi. Fakat baba. Ne diyorsam onu yap. Pekala. Kendini üzme Belinciğim, ben onu yola getiririm. Teşekkür ederim kocacığım. Şimdi müsaade edersen seni yalnız bırakacağım. Biliyorsun bazı işlerim var, biraz sonra gelirim. Git şekerim git, noterle o işi bir an evvel hallettin. Merak etme, hadi hoşçakalın. Bu kadıncağız beni öyle sever ki bilemezsiniz. Muhakkak efendim. Biz de artık müsaadenizi istirham edelim. Acaba gitmeden beni bir muayene etmeniz mümkün mü? Memnuniyetle. Verin bakayım nabzınızı. Toma, sen de öteki nabzı tut. Bakalım vaziyeti anlayabilecek misin? İş bu nabız 27 kısım tabayı nabzın kangısındandır? Kavrimce nabız mariz envandan olup bu hayra alamet değildir. Ala. Bu ise parankimayı tahallide dolakta bir fesada delalet etse gerektir. Ama Monsieur Purgon karaciğerimin hasta olduğunu söylüyor. İyi, doğru işte. Parankima demek hem karaciğer hem dalak demektir. Herhalde Monsieur Purgon bol bol külbastı tavsiye etmiştir. Hayır, haşlama. Ya doğru işte, ikisi de aynı şey. Aklıma gelmişken sorayım, bir yumurtaya kaç tuz tanesi koymalı? Ya 6 ya 8 ya 3. Müsaadenizle. Evet. Müsaadenizle. Güle güle devletle efendim. Duanet. Buyurun efendim. Karım geldi mi? Karınız gelmedi ama kardeşiniz Monsieur Beralt geldi. Ama sırası mı şimdi? Gene onu yapma, şuna dokunma. Hekimleri. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. İyisin ya. Aman kardeşim, çok fenayım, çok. Öyle takatsizim ki söylesem kimse inanmaz. Vah vah vah vah, çok üzüldüm. Hatta konuşmaya bile halim yok. Hay Allah. Ben de sana yeğenim Angelik hakkında hayırlı bir kısmetten bahsetmeye gelmiştim. Aman, aman bana bir dakika müsaade. Aman, tuvalet bastonu. Aman gene pek sıkıştım. Çekil, dur dur. Buyurun efendim, ver, buyurun. Ver. Buyurun. Aman buyurun, çekil, burada, çekil. Burada. İşte hep böyle Monsieur Beralt. Ya tuvalete koşar ya şırıngaya. Fakat efendim, dün de söylediğim gibi sakın yeğeninizin saadetini ihmal etmeyin. Merak etme, merak etme, elimden geleni yapacağım. Ben de Monsieur'yi hekimlerden soğutacak bir çare buldum galiba. Nasıl bir çare? Orasını bana bırakın, siz de payınıza düşeni yapın. Olur mu? Ah, geliyor. Gel bakalım abi. Otur şuraya. Nasıl, iyi misin biraz? Berbat. Berbat birader. Hadi Tuvane, sen git de işlerine bak. Abimle konuşacaklarım var. Peki peki efendim. Şimdi söyle bakalım abi, sen ne diye Angeli'yi bir hekimin oğluna vermek istiyorsun? Kızmadan anlat. Anlatayım. Bana benim işlerime yarayacak bir damat lazım. Senin işine yarayacak damat kızının işine yaramaz ama abi. Yarar yarar. Ben aile ocağıma işe yarayacak kimseler sokmak isterim. Peki ama sen böyle hep hasta olarak mı yaşamak istiyorsun? Üstelik aslında hasta da değilsin. Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki gördüğüm insanların içinde en az hasta olanı sensin. Şimdiye kadar sana yapılan bunca lüzumsuz tedaviye rağmen hala sıhhatlısın. Şu halde sana göre hekimler hiçbir şey bilmiyorlar. Yok, demek. Bir şey bilmiyorlar diyemem, bilirler. Mesela edebiyat bilgilerine diyecek yoktur. Latince'nin kibarcasını konuşurlar. Bütün hastalıkların Yunanca isimlerini bilirler, tariflerini, tasniflerini bilirler. Ama tedaviye gelince işte onu zerre kadar bilmezler. Peki madem hekimler böyle, insan hasta olunca ne yapmalı? Hiçbir şey yapmamalı. Öyleyse ölmeli diyeceksin neredeyse. Demek hiçbir şey yapmamalı. Evet, sadece istirahat etmeli. İşi berbat eden kendi kuruntularımız, kendi telaşımızdır aslında. Hemen hiç kimse hastalıktan ölmemiştir. Birçok kimseler kendi elleriyle içtikleri ilaçlara kurban giderler. Halbuki kendi haline bırakılan vücut yavaş yavaş kendini kurtarır. Hele hele, olur şey değil doğrusu. Meğer sen büyük bir allamiymişsin de haberim yok. Alayın sırası değil. Alay etmeyeyim de ne yapayım? Nedir tıptan alıp veremediğin ha birader? Alıp veremediğim bir şey yok. Maksadım seni yanlış yoldan çevirmek. Ama görüyorum ki bu mevzu senin canını sıkıyor. Onun için gene Angeli'ye dönelim. Biliyorsun ki... Gir. Efendim, eczacı Monsieur Florent şırıngasıyla gelmiş, tenkiye için rahatsız edebilir miyim diyor. Hayır, edemez. Aman birader, bir tenkiyecik. Canım, sen tenkiyesiz, hacamatsız bir dakika duramaz mısın? Deminden beri bir yığın laf ettik. Bırak şu tenkiyeyi de vücudun biraz dinlensin. Tuvalet, git söyle başka zaman gelsin. Peki efendim. Aman birader, sen korkarım bir felakete sebep olacaksın. Şimdi Monsieur Purgon'da küplere binecektir. Bırak binsin. Hem söyle Allah aşkına, ömrün oldukça hep böyle ilaçlara gömülü mü kalacaksın? Of, sen de adeta sağlam adama söz söyler gibi konuşuyorsun. Peki öyle olsun ama lütfen söyler misin, senin hastalığın ne? Sen beni çıldırtacaksın. Ah, şu benim hastalığım senin başına gelse de bir görsem. Bakalım böyle bülbül gibi öter miydin? Gir. Efendim, Bırak, bırak, ben söylerim. Monsieur Burgon. Evet, hekiminiz Turgon. Aşağıda eczacı Monsieur Florandan çok parlak şeyler işittim. Teşhislerime istinaden gönderdiğim şırınga reddedilmiş. Üstelik Monsieur Floran bir hizmetçi tarafından dışarı atıldı. Atılma falan yok. Gidebilirsiniz dedim. Her neyse, şırınga yapılmamış belası. Aman efendim, şırıngayı yaptırmayan. Doğrusu bir hastanın hekimine karşı isyan etmesi işitilmiş şey. Müthiş bir şey. Benim kendi el cihazımla hazırladığım bir şırıngayı siz kabul etmeyeceksiniz. Efendim, kabul etmeyeyim. Bu andan itibaren sizinle olan münasebetimi kesiyorum. Bunun ispatı için de yeğenime düğün hediyesi olarak bağışladığım paranın noter senedini gözünüzün önünde yırtıyorum. İşte efendim, işte yırtıyorum efendim. İşte. Siz benim tenkiyemi hor görürsünüz ha? İntikam. Madem ki siz benim emrettiğim ilaçlara isyan ettiniz. Asla. Ben de sizi bu mariz bünyeye, bağırsaklarınızdaki fesada terk ediyorum. Aman ya Rabbi. Görürsünüz bakın. 3-4 gün zarfında tedavi edilemez hale geleceksiniz. Aman merhamet. Hazım güçlüğüne uğrayacaksınız. Aman Özgür. Hazım güçlüğünden hazımsızlığa. Aman Bürgon. Hazımsızlıktan sonra kabız. Monsieur Burgon. Kabızdan dizanteriye. Aman. Nihayet cüretinizin cezası olarak dizanteriden ölüme. Buyurun Monsieur Burgon, bu tarafta. Eyvah. Öldüm. Bittim. Mahvoldum. Vallahi sen delisin abi. Allah aşkına toparlan, kendine gel. Nasıl deliyim? Herifin saydığı hastalıklar başladı bile. Hadi bırak vehmi. Gir. Efendim, bir hekim geldi. Hangi hekim? Bir hekimlik hekimi. Kim olduğunu soruyorum. Kim olduğunu bilmiyorum ama bana çok benziyor. Getir şunu. Peki efendim, peki. Gene talihimiz varmış. Bir hekim gitti, bir hekim geldi. Efendim, eğer icap ederse hacamat, tenkiye vesaire gibi hususlarda faydalı olmak üzere ziyaretinize geldim efendim, işte böyle. Minnettar ettiniz efendim. Fakat bizim hizmetçi tuvalete o kadar benziyorsunuz ki anlatamam. İnsanlar çift doğarmış efendim. Ama kusura bakmazsınız. Uşağıma unuttuğum bir şeyi söyleyip geleyim. Hemen geleyim. Aman birader, ne dersin? Hı? Sanki Tuanettin ta kendisi değil mi? Evet, benziş bu kadar olur doğrusu. Şaştım kaldım. Buyurun efendim. Ne var? Beni çağırmadınız mı? Yok. Demek kulaklarım çınladı, Allah. Ha, iyi ki geldin. Dur biraz dur. Bak, yeni gelen hekim sana ne kadar çok benziyor. Benim aşağıda işim var, müsaadenizle efendim, Allah Allah. Eğer ikisini de ayrı ayrı görmemiş olsaydım aynı kişilerden. Hayat bu, olur böyle benzeyişler. Affınızı dilerim efendim, kusura bakmayın efendim. Şaşılacak şey doğrusu, hayret. Nedir efendim hayret ettiğiniz, yüzüm mü? Yani yüzüm dolayısıyla yaşım mı? Kaç yaşındayım dersiniz? Olsun da 26, 27. Tam 90 yaşındayım, 90. 90 mı? Ne genç ihtiyar. Evet, benim sanatımın sırrı da bu. Bendeniz seyyar hekimim. Gezmediğim yer yoktur. Öyle adi hastalıklara, romatizma, sıtma gibi hastalıklara bakmam ben. Hayır efendim. Bendeniz vahim ve mühim hastalıklar. Beyne vuran nefis, daimi hummalar. Aman. Mükemmel hummayı fırfırlar. Ala taunlar. Aman. Güzel vebalar. Aman, olgun ve dolgun zatül cempler. İsterim evet efendim. Aman, umarım ki sizin gibi şöhret yapmış bir hastada da bu hastalıkların hepsi vardır. Aman. Yoksa çok yazık. İlaçlarımın, tedavimin keskinliğinden mahrum kalacaksınız aksi halde efendim. Verin bakayım nabzınızı. Alın. Aman. Sizin hekiminiz kim? Monsieur Burgon. Burgon. Böyle bir hekim tanımıyorum. O adamcağız sizde hangi hastalık olduğunu söyledi efendim? O karaciğer diyor ama başkaları da dalak diyor. Onların hepsi cahil. Siz akciğerinizden hastasınız. Ama... Neler hissediyorsunuz? Ara sıra baş ağrıları geliyor. Tamam akciğer. Bazen gözlerimi... Tamam akciğer. Sözümü tamamlamadım ki. Ama tamamlasanız da tamamlamasanız da akciğer. Ne sorsam ne söylesiniz akciğer. Sizin Buranın hekimleri toptan cahil anlaşılan. Size ben bizzat bir hekim seçip göndereceğim. Paris'e uğradıkça da kendim gelip yoklarım size efendim. Minnettar edersiniz. Hem Allah aşkına bu sol kolunuz. Ha. Ne yapıyorsunuz onunla? Hı? Efendim ne gibi? Canım görmüyor musunuz ha? Sizin bütün gıdanızı o çekiyor. Sağ kolunuzu gıdasız bırakıyor. Ben olsam hemen keserdim. Ama sağ gözünüz de sol gözünüzün gıdasını aşırıyor. Onu da derhal çıkartın. Sağ gözünüzde iyi görürsünüz. Teşekkür ederim. Şimdilik acelesi yok. Artık Allah'a ısmarladık. İnşallah ölmeden görürüm sizi. Çok anlayışlı büyük bir hekim. Evet ama birader biraz kestirmeden gidiyor. Bütün büyük hekimler öyledir. Eksik olsun. Herif beni tek kollu ve tek göllü bırakacaktı neredeyse. Ne var? Ne oluyor? Ne oluyor? Sizin yeni hekim benim de nabzıma bakmadı mı? Aman Allah! Aman bırak! Neredeyse beni de hekimlerden soğutacaktı. Niye öyleyse abi? Madem Monsieur Purgon'la dolayısıyla yeğeninle aran açıldı, Angeline'in öteki kızı... Yo birader yo. O bana karşı geldi. Onu manastıra kapatacağım. Saçma. Ama anladığım kadarıyla sen birini sevindirmek istiyorsun. O birinden kimi kastettiğini anlıyorum. O halde açıkça konuşayım. Senin şu hekimlere olan merakına ne kadar tutuluyorsam... ...karına aşırı düşkünlüğüne de o kadar kızıyorum. Aman efendim. Madama dil uzatmayın. Efendimi çok sever o. İçi neyse dışı da odur. İsterseniz size bunu kolayca ispatlarım Monsieur Berard. Boşuna uğraşma. Gelin Monsieur Argan. Bir deneme yapıp kardeşinizi yalancı çıkaralım. Ha? İster misiniz? Hazırım. Nasıl yapacağız? Madam az önce geldi. Siz iskemlenizde ölmüş gibi upuzun yatın. Ondan sonra ben onu buraya çağırıp öldüğünüzü söylerim. Tamam mı? Ha? Bakın nasıl yakınacak. Pekala. Hadi bakalım. Yani bana bak. Ölmüş gibi yatmakta hiçbir tehlike yoksa tabii razıyım. Yok. Sakın ölmeyeyim. Yok canım. Hadi ölün. Yatın yani. Siz de şu perdenin arkasına saklanın Monsieur Berard. Seyredin şimdi. Şimdi seyredin. Kocam mı öldü? Ya, o öldü, rahmetli merhum oldu. Muhakkak mı? Muhakkak madam. Daha kimse duymadı. Az önce kollarımın arasında can verdi. Bakın işte iskemlesinde upuzun yatıyor. Çok şükür. Bir şükür. Üstümden büyük bir yük kalktı. Aman madam. Bırak ağlamayı. Böyle ölüme ağlanır mı? Ben ne bileyim adam, belki ağlamak lazımdır dedim. Ağlıyorum. Hadi canım, değer mi? İyi ki öldü. Herkese, her şeye belaydı. Gece gündüz karnında ya ilaç ya tenkiye. Ama ne de o zaman. Kes mızmızlanmayı da dinle. Bak, benim elime geçirmek istediğim bazı senetlerle paralar var. Eğer bana yardım edersen senin için var yok yok. Tamam mı? Evet ama öyle tamam. Hadi gel. İlk iş olarak üstünden anahtarları alalım. Dur bakalım, o kadar acele etme. Rahmetli ölmemiş ya. Demek beni bu kadar seviyordun ha? Yalancı, iki yüzlü, hepsi param içinmiş demek. Neyse, aklım başıma geldi. Hadi bakalım, çık git şimdi, defol. Gözüm görmesin seni. Ama kocacığım ben... Hadi defol. Nasıl abi, gördün mü? Haklıymışsın. Bu kadarını ummuyordum ama neyse. Madem ki tecrübeye başladık, bir de Angeli'ye tatbik edelim bunu ha. Böylece bütün ailenizin hissiyatını öğrenmiş olursunuz. Hadi gene ölün bakalım. Yatın yani. Siz de saklanın Monsieur Berard. Aman Allah'ım. Matmazel. Matmazel. Ne oluyor Planet? Niye çağırıyorsun? Ağlamazsa ne yaparım? Size kara bir haberim var Matmazel. Nedir? Babanız öldü. Babam mı öldü? kalmıştı, o da gitti. Üstelik kalben bana kırgın gitti. Artık onsuz yaşayamam. Monsieur Plant nerede? Odamda. Oldu, olacak, o da gelsin. Onu da tanıyalım değil mi ya? Ne demek istiyorsun? Yani tanıştıralım demek istiyorum efendim. Kiminle? Ölüyle efendim. Neler söylüyorsun Allah aşkına Tuhanet? Ben burada. Babacığım. Monsieur Plant. Ah Monsieur Plant. Ne var Tuhanet? Ne ağlıyorsun Tanselik böyle? Niçin ağlıyorsunuz? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Babam ölür de ağlamaz olur muyum hiç? Sahi mi? Bakın işte sandalyesinde o buzun ölmüş işte. Aman ya. Yarabbi, ne beklenmedik acı. Ben de içeride sizi bana vermesi için nasıl rica etsem diye düşünüyordum. Ama Klan, artık böyle şeylerden bahsetmeyelim. Babacığımı kaybettikten sonra evlenir miyim ben artık? Ah kızım, yavrum. Korkma kızım, ben ölmedim. Şimdi anladım ki sen benim canımdan bir parçaymışsın. Ah babacığım, dünyalar yeniden benim oldu. Şimdi müsaade edin de bir ricada bulunayım. Eğer kalbimdeki aşkı doğru bulmuyor ve beni Klan'a vermek istemiyorsanız başkasına da vermeyin. Benim sizden ricam başka olacak efendim. Bizi ayırmayın. Bu kadar temiz ve sadık bir evladın kalbini kırmayın. Evlendirin bizi. Pekala. Ama bir şartım var Monsieur Klan. Hekim olun. Evlenmenizi ancak o zaman evet derim. Memnuniyetle. Size damat olmanın yolu buysa kabul ediyorum efendim. Aman dur abi, ne diye çocuğu durup dururken tıbbiye gönderelim? Niye? Bırak o Angelik'le evlensin. Asıl sen hekim ol. Böylece hastayı da hekimi de kendinde birleştirmiş olursun. Çok doğru. Böylece hemen iyi olursunuz. Dünyada iyi bir hekime musallat olabilecek hangi kabadayı hastalık vardır? Ha? Siz benimle alay ediyorsunuz galiba. Bu yaştan sonra nasıl giderim tıbbiyeye ben? Sana tıbbiyeye git diyen var mı? Sen bir kere hekim cübbesiyle külahını giydin mi bütün tıp ilmini öğrenirsin. Eğer istersen bu iş hemen oluversin. Nasıl hemen? Hemen şuracıkta, kendi evinde. Benim tanıdığım bir fakülte var. Hemen gelir şahadetname merasimi yapıverirler. İyi ama ben ne söyler ne cevap veririm? Onlar birkaç kelimeyle sana bütün tıp ilmini hülasa ederler. Hatta senin muayene ve tedavilerde kullanacağın sözleri de bir kağıda yazıverirler. Böylece... Aman aman istemem. Hekimlerin nasıl hekim olduklarını şimdi gayet iyi anlıyorum. Artık ne hekim isterim ne de hekim olmak. Benim kendimi öldürmeye niyetim yok. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hastalık Hastası. Yazan Molière. Çeviren İsmail Hami Danışment. Radyoya uygulayan Yılmaz Guruda. Mikrofona koyan Mücap Ofluoğlu. Oynayan sanatçılar: Argan Rıza Tüzün, Tuanet Ayla Algan, Angelik Nurhan Damcıoğlu, Belin Gül Gülgün, Bonfa Erhan Gökgücü, Klant Cüneyt Türel, Doktor Diafuarı Turgut Boralı, Toma Diafuarı Pekcan Koşar, Beralt Muhip Arcıman, Doktor Pürgon Bilge Zobu.